2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobotę, 28 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna poszukiwany po podwójnym zabójstwie znany był policji. Była wzywana na interwencje głównie dotyczące przemocy domowej. A przed sięganiem po używki podczas wakacyjnych wyjazdów ostrzegają służby. Łatwiej jest zdobyć też takie używki i bardzo na to warto zwrócić uwagę, bo ich używanie wiąże się często z dodatkowym ryzykiem. Spadkowa tendencja się odwraca. Za chwilę też o tym, ile kozic żyje w Tatrach. Policja ujawnia nowe fakty w sprawie poszukiwanego 57-letniego mieszkańca starej wsi podejrzewanego o zabójstwo córki i zięcia. Jak się okazuje, mężczyzna był dobrze znany mundurowym, mówi rzeczniczka limanowskiej policji Jolanta Batko. W miejscu jego zamieszkania dochodziło często do awantur. Policja była wzywana na interwencje głównie dotyczące przemocy domowej, czyli znęcania się nad rodziną, a także gróźb karalnych. Rodzina została objęta procedurą niebieskiej karty. Wszystkie instytucje pomocowe tutaj działały w celu objęcia ochroną i pomocą osób pokrzywdzonych. Obława na 57-latka trwa już drugą dobę. Jak dodaje Jolanta Batko, okolice Limanowej przeczesuje kilkuset policjantów i funkcjonariusze jednostek kontrterrorystycznych z całej Polski. Pomaga śmigłowiec Black Hawk, drony i psy tropiące. Sprawdzamy te tereny leśne, ale również policjanci prowadzą poszukiwania na terenie całej miejscowości, czyli wszystkie zabudowania, pustostany, miejsca zamieszkania, wszystkie miejsca, gdzie tak naprawdę mógłby się ukrywać ten mężczyzna. Sprawdzane są okoliczne miejscowości, pracują również policjanci ruchu drogowego na drogach, gdzie zorganizowano punkty blokadowe. Kontrolujemy ruch drogowy, kierowców, legitymujemy pasażerów, sprawdzamy przewożony bagaż. Policja apeluje do mieszkańców o cierpliwość i stosowanie się do zaleceń. Jarosław Kaczyński wybrany został na prezesa Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Na kongresie w Przesusze lider opozycyjnego ugrupowania nie miał żadnego kontrkandydata. Być wybrany po raz siódmy, no to jest zaszczyt już zupełnie niebywały. Rzeczywiście to wielkie zobowiązanie, ale też podjęliście państwo, nie ukrywam tego, pewne ryzyko. Mam już swoje lata i nie ma co tego ukrywać, ale wierzę, że dam radę. Jarosław Kaczyński w Przysusze mówił, że Prawo i Sprawiedliwość musi wygrać kolejne wybory, żeby, tu cytat, ocalić Polskę. To niebezpieczna retoryka, mówi politolog dr Tomasz Słupik i dodaje, że stabilność zachodniego świata jest zbudowana w oparciu o wartości liberalne, dlatego takie deklaracje budzą niepokój. Taka retoryka bardzo niebezpieczna, bo ona nas cofa do okresu międzywojennego. To znaczy Europa zbudowała swoją stabilność i sukces i gospodarczy, i polityczny, i społeczny właśnie na wartościach liberalnych, no bo pomna doświadczeń międzywojnia tak naprawdę budowano stabilność w oparciu o wartości liberalne, takie jak właśnie wolność szeroko rozumiana, ale też i ochrona mniejszości, demokracja, praworządność, trójpodział władzy, to są rzeczy absolutnie oczywiste, a Polska po 89 również właściwie w pakiecie przyjęła te wszystkie wartości. Jarosław Kaczyński pozostaje prezesem PiSu nieprzerwanie od 2003 roku. Wakacje to czas relaksu, podróży i aktywności na świeżym powietrzu. Przed używkami, po które można, a może sięgać podczas wyjazdów, młodzież ostrzega główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze. To jest niestety również taki okres, kiedy jest większa okoliczność. Łatwiej jest zdobyć też takie używki i bardzo na to warto zwrócić uwagę, bo ich używanie wiąże się często z dodatkowym ryzykiem. Już mamy niestety pierwsze ofiary utonięć pod wpływem alkoholu, a narkotyki czy dopalacze mogą spowodować realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Eksperci apelują, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach, jakie niosą używki i przestrzegali przed ryzykownymi zachowaniami. Znamy wyniki ostatniego liczenia kozic w Tatrach. Prowadzone jest dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią.

Jest was nagle dwóch? Znam was. Będę mordercą swojego ojca. Sprawiedliwość za miliard. Na festiwal zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, włączająca miłośników kultury w ważne wydarzenia artystyczne na Pomorzu. Za dobrą naukę kasa się należy. To przekaz od Mariana dla całej młodzieży. Za piątki i szóstki Media Ekspert płaci. Mieć dobre oceny znowu się opłaci. Od 27 do 30 czerwca przyjdź do Media Ekspert i kup sprzęt za minimum 290 zł. Pokaż świadectwo i odbierz rabat. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Ekspert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18:10. Dzień dobry po raz drugi. Tygodnik muzyczny. W niezmienionym składzie witamy się z Państwem ponownie w Tygodniku Muzycznym. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Zaczniemy od nowego, starego Johna Portera. On już nam przygrywa w tle. Słychać helikopter, więc można się domyślić, cóż to za materiał. Po Liftingu zupełnie na nowo nagrany utwór Ain't Got My Music. W tej godzinie będą także zaproszenia na pewien koncert. Jeszcze nie zdradzam jaki. Powiem tylko, że 3 lipca w warszawskim Voodoo się odbywa. Ain't got my music. You take the living from the radio to music. You take it on rocks. Ain't got my music, oh no. No, no, no. Ain't got my music. Your lips, they lose their twist. They make me nervous. Static trips to barbed wire service. Mirror bedroom eyes. Are you serious? Could be worse. You're getting closer. You're not a stranger, you're dangerous. się zaczyna jedna z najważniejszych płyt z polskiego roku lat 80. To Porter Band i piękny powrót do albumu Helicopters, który w roku 2025 kończy 45 lat. I z tej okazji nowa wersja, nowa stara wersja, w zasadzie po prostu odświeżona. Johna Portera, Ain't Got My Music. Na start, a skład, który przygotował Helicopters, no to oczywiście na wokalu i na gitarze John Porter, potem na gitarze numer 2 Aleksander Mrożek, na basie Kazimierz Cwynar i na perkusji Leszek Halimoniuk. Ten skład polska muzyka zapamięta. Pamięta już od prawie pół wieku i pamiętać będzie jeszcze przez wiele, wiele lat. Helicopters w Trójce musi się pojawić raz na jakiś czas, a to jest piękna okazja, żeby po tę płytę znowu sięgnąć. Wet Leg to już u nas było we wtorek, bo singiel Na dniach się ukazał. Davina McCall. Bardzo gorący zespół tego roku. Davina McCall, to jest nowy singiel Wet Leg, których na festiwalach można spotkać teraz regularnie. Lato bardzo intensywne, koncertowe i mam nadzieję, że też taka sytuacja wydarzy się w przypadku Kay Tempest, bo również mamy tutaj nowy singiel Diagnosis. Me and you and our diagnoses, a perfect match in a bag of explosives. Catch of the day in a toxic ocean. Nothing wrong with us, just the world is broken. Two tokens short of the roller coaster. Ancient conditions with brand new solutions. In the old days, they'd be doing ablutions. I'd be a prophet and you'd be a seer or you'd be a healer. I'd be a freak, run away with the circus and we'd meet after work for a barrel of beer, yeah. Me and you on our diagnoses, all cozy, dark, but it's hard to focus. Me and you on our trauma flashbacks, relaxing at home with a Horlicks backpack, stuffed full of my dysphoria, your dyspraxia, off exploring, panic attacks to get the heart rate up, good cardiovascular, we'll get back to you after a short psychotic episode. If I even leave the house, I'll forget to close the door. I'll forget what I went out for and come back with a random object or four. Quetiapine, lamotrigine, fluoxetine, you wash it down with Listerine. I've never felt so at home since methylphenidate and testosterone. CPTSD, ADHD, OCD and PMDD. Anxious attachment, TBI, but it's the world that's sick, baby, we're alright. CPTSD, ADHD, anxiety, bipolar addiction, neurodivergence. I'd be more worried if we were disturbed. We got our own alphabet, big bunch of letters between you and I. It's the right response to a world gone wrong, and we're getting on just fine. Me and you on our diagnoses, out for a wonder, it's coffee and oat milk, the posher, the roastery, the more you want it, cause you came from nothing and you're out for the summit. So we go hard but it's softly, softly, and we're so scarred but it's not a problem. There's a lot of good reasons to stop what we're doing, but my disassociation means I've forgotten, overwhelmed and overdiagnosed and overexposed, I suppose. With all these letters we're dragging around, it's lucky I turned that MBE down. We just take it day by day. Staying doesn't mean you never want to run away, it means you ever it, whether it's pleasure every minute or a bit of hard graft digging, hold fast. CPTSD, ADHD, OCD and PMDD, anxious attachment, TBI, it's the world that's sick, baby, we're alright. CPTSD, ADHD, ADHD, anxiety, bipolar addiction, neurodivergence. I'd be more worried if we weren't disturbed. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma, y que Dios tengas calma. Te odio. parado con tu alma y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Bravo. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Jak ja się cieszę, że Adrian Quesada nagrał tę płytę. To jest fragment no, fenomenalnego albumu wspomnianego już Adriana, który znany być może głównie jako producent, no i współtwórca. Jedna, druga na początku projektu sypialnianego, a później wielkiego zespołu Black Pumas. No a to jest jego płyta solowa, choć wielu artystów się na niej pojawiło i takie właśnie dźwięki można na niej usłyszeć. Naprawdę bardzo polecam wysłuchać całości, bo jest to fenomenalna dawka muzyki, takiej gdzieś balansującej na granicy alternatywy, trochę nawet momentami hip-hopowych bitów, no i te wyśpiewywane po hiszpańsku teksty, także bardzo nostalgiczne momentami, świetnie się to wszystko prezentuje. Od razu mi się Bolero i Mas przypomina. No a tutaj oczywiście między innymi Ile, czyli Ilena Mercedes Cabra Hoglar, stylizowana jako Ile, właśnie to portorykańska wokalistka od wielu lat podobne brzmienia prezentująca na płycie Adriana Quesady się pojawiła. Naprawdę nie mogę przestać o tej płycie myśleć, odkąd po raz pierwszy ją usłyszałem, a to było bardzo niedawno temu, bo ona w ten piątek się ukazała, czyli wczoraj, no ale słucham jej w zasadzie cały czas, odkąd tylko się pojawiła w streamingu. Samara Joy, pozostając w klimatach bardziej subtelnych. No i to jest kolejna artystka, bo rozmawialiśmy o tym z Gosią godzinę temu, że Nora Jones kojarzy nam się bardzo z klimatami świątecznymi, podobnie jak właśnie Samara, która już powoli nam przyśpiewuje w tle. Fleur de Lis, wracamy za chwilę. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida é secão bom, pé que brotou Maria de Margarida nasceu. E o meu jardim da vida é secão bom, que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Thank you. much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear, and when I think you're near, you're so far away, far away, far away, far away. Tell me, please, what is it I can do? I have my hopes, it's true. But if it's my mistake to love you, please don't take me wrong. You know I'm not that strong. Make up your mind, do please. I cannot live like this now. It's your turn to show me you also have some feelings. Some feelings. All I want is just a chance to love you. And then you'll see me flying so high up in the sky. Be what you are, but please let me believe that you are mine. And then you'll see me flying so high up in the sky. Be what you are, let me believe that you are mine. Eu mesmo te da vida, essa gamba, do pé que brotou Maria, de Margarida nasceu. Eu mesmo te da vida, essa gamba, do pé que brotou Maria, de Margarida nasceu. Nagród Grammy na koncie, a w metryczce 25 lat zaledwie. Bardzo młoda Samara Joy, a brzmiąca niezwykle dojrzale, no i świetnie poruszająca się po tych jazzowych rewirach już od paru ładnych lat. W 2023 została okrzyknięta najlepszą nową artystką, to też w ramach Grammy oczywiście, ale także w kategorii Best Jazz Vocal Album, później Best Jazz Performance i tak dalej, i tak dalej. Samara Joy zdecydowanie do zapamiętania. Fleur de Lis za nami, Upside Down, innymi słowy, to jest jej najnowszy utwór. Wspominałem, że będzie zaproszenie na koncert, który już 3 lipca w warszawskim Voodoo, i tutaj sięgamy znowu po gitary elektryczne i nawiązujemy trochę do klimatów deskorolkowych, które zresztą w pierwszej godzinie w swoim nowym utworze przywołał nam Małpa. Zespół Anxious wystąpi właśnie 3 lipca w Voodoo. Komu zaproszenie proszę pisać? maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zapraszamy in April. I wish I could erase your pain. The kind of- wyjątkowa jest to dla mnie scena. Scena emo, trochę pop-punkowa, trochę punkowa. No i to pierwsza płyta. Z niej właśnie wyciągnęliśmy utwór In April, a zespół Anxious, który usłyszeliśmy przed momentem, wystąpi 3 lipca w warszawskim Voodoo. Pan Andrzej zgłosił się po zaproszenie. Bardzo dziękujemy za wiadomość. Jeszcze zaproszeń kilka się znajdzie, więc proszę pisać, kto ma ochotę pojeździć trochę na wyimaginowanej deskorolce. A może niekoniecznie wyimaginowanej, kto wie. Sprints to jest również kolejna gitarowa propozycja, także nowa z tego piątku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sleeping at your place tonight. Monday's always on my mind. ogłoszony kilka dni temu Royal Otis jako jeden z headlinerów tegorocznego festiwalu Inside Seaside. To będzie Gdańsk i pierwsza połowa listopada. Tam właśnie Royal Otis będzie można na żywo w Polsce usłyszeć w roku 2025. A Car to było ich nowe nagranie, które w tygodniku muzycznym się dziś pojawiło. Tygodnik jeszcze przez 18 minut, bo jesteśmy z Państwem do 19. Cały czas mamy kilka zaproszeń na koncert Anxious, który już 3 lipca w warszawskim Voodoo. A to z nowej płyty. Duran Jones in the Indications. If Not For Love z nowej płyty Duran Jones in the Indications, płyta Flowers, także w ten piątek, wczoraj opublikowana. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie powrócić do tego nagrania, bo jest przepiękne absolutnie. No i także pojawiło się na koncercie w Bielsku Białej w tym roku podczas Cavetti na Gitar Festiwalu. Arc de Soleil i północ w egipskiej Sakarze. Arc de Soleil i Midnight in Saqqara to jest piosenka pisana nocą właśnie w egipskiej Saqqarze. O tym opowiadał podczas koncertu w Bielsku-Białej Daniel Kadawata, który stoi na czele projektu Arc de Soleil. I to już prawie koniec, za chwilę 19:00. Te wspólnie spędzone dwie godziny w składzie. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Bardzo za nie dziękujemy. No i na zakończenie płyta, o której ostatnio sporo na naszej antenie Mariusz Owczarek opowiadał, bo to prawie 5 godzin nowej muzyki Bossa. Do usłyszenia. I lived in a house of gold, here on a far hillside. I had two beautiful children and a kind and loving wife. Can you live with an unsatisfied heart? Can you live with an unsatisfied heart? Can you live with an unsatisfied heart? Can you live with an unsatisfied heart? One day a man came to town with nothing and nowhere to go. He came to me and he mentioned something I'd done a long time ago. I allowed him into my home and was by a secret never see the light. That night I lay awake in my wife's arms. With an unsatisfied heart, can you live? With an unsatisfied heart, can you live? With an unsatisfied heart, the life I've built so carefully, it fell before my strength. My home became my prison, my truth in deep breath. One night I woke up.